klarnet oraz Jerzy Bukla, organ. Będą oczywiście utwory typowo organowe, gdzie same organy zagrają, jak również klarnet z towarzyszeniem organów. Przyznam się Państwu, że jest to bardzo niecodzienne zestawienie tych instrumentów. Również się bardzo cieszę, że będę mógł posłuchać właśnie klarnetu z towarzyszeniem organów. Jacek Syjmian, proszę Państwa, już ksiądz ze mnie powiedział kilka rzeczy tutaj z życiorysu naszych artystów, ale jeszcze przypomnę, że Jacek Syjmian kończył Akademię Muzyczną w Warszawie, w klasie klarnetu profesora Ryszarda Szajowata, zasiadał za pulpitem pierwszego klarnetu w takich orkiestrach, jak Orkiestra Koncertowa Ludowego Wojska Polskiego, Folkland, Orkiestr Reichenbach oraz Filharmonia Lubelska. Tutaj również miałem przyjemność starania się z nim wspólnie pracować. Jacek Syjmian ma na swoim koncie wiele transkrypcji klarnetowych. Są to transkrypcje, to jest jakby przystosowanie utworu, który został pierwotnie napisany na inny instrument, ale wykonanie go na innym instrumencie, po prostu jest to, krótko mówiąc, pewna przeróbka jakichś innych pomysłów, na przykład utwór, który został pierwotnie napisany na skrzypce, będzie zagrany na klarnecie, tak już będzie i dzisiaj. Pierwsza część koncertu to będą utwory baroku niemieckiego i francuskiego. Ale zanim przejdę do omawiania utworów, chciałbym jeszcze powiedzieć o Jerzym Bukli, organizmie. Proszę Państwa, jest to człowiek wybitny, wielu talentów. Powiem zaraz dlaczego. Jest organistą, organmistrzem, dyrygentem, organizatorem życia muzycznego. Jest to tak wiele dziedzin, w których odnosi naprawdę znaczące sukcesy. Przyznam się, że dodam, że miałem przyjemność grać podbladu do Jerzego Bukli. W koncertach z udziałem Orkiestry Filharmonii Lubelskiej wykonywana wtedy była m.in. symfonia programowa Kamila Saint-Saensa. Jako dyrygent prowadził również inne orkiestry, Filharmonii Galickiej, Koszalińskiej, Świętokrzyskiej, Orkiestry Winnicy na Ukrainie oraz Bielską Orkiestrę Kameralną, bowiem Jerzy Bukla właśnie pochodzi z Bielska Białej. Tutaj w tej chwili mieszka w naszym mieście. I cóż, na program tej pierwszej części koncertu, tak jak wspomniałem, składają się utwory niemieckiego, francuskiego baroku. Jan Sebastian Bach, nie może go zabraknąć w programie koncertu organowego, główny przedstawiciel tej epoki, jedna z najsłynniejszych postaci niemieckiego baroku, właściwie najwybitniejsza postać tego okresu. Powszechnie Bach uchodzi za niedoścignionego mistrza polifonii muzycznej. Przez całe życie zajmował się tą materią od młodzieńczych ludów i fug organowych, poczynając poprzez dwa tomy niezwykłych studiów nad formą fugi i preludium w muzyce klawiszowej, Das Wolkenberg der Klavier, a później dzieła, które świadczą o naukowym wręcz podejściu do muzyki. Mam tu na myśli Kunst der Fuge, sztuka fugi. Bach był geniuszem, który wciąż fascynuje i inspiruje kolejne generacje twórców. Proszę Państwa, na początek usłyszymy właśnie transkrypcję adagia z sonaty na skrzypce solo w opracowaniu na klarnet. Tego opracowania dokonał właśnie dzisiejszy wykonawca Jacek Syjmian. Wykonał ten utwór solo tutaj przed Państwem. Następnie, końcu organiście właśnie stanowisko organisty w kościele świętego Gerwazjego w Paryżu. A w roku 1683 otrzymał tytuł organisty króla Ludwika XIV. Mistrzem w dziedzinie muzyki instrumentalnej, na przykład na klawesy, napisał około 230 miniatur. Usłyszymy dwie części z jego mszy, która w polskim tłumaczeniu nazywa się Msza za klasztorem. I ta msza też ma właśnie opracowanie na organy. I usłyszymy dwie części Domine Deus Patris. Proszę Państwa, Jacek Sejmer, klarnet, Jerzy Buchla, organ. Thank you. przenosimy się w wiek XX. Będą to utwory Astora Piazzolli i Zygmunta Koniecznego. Postać Astora Piazzolli jest, proszę Państwa, bardzo ciekawa. Urodził się w Argentynie, ale wychował się w nowojorskim Bronxie. Od najmłodszych lat zdobywał wiedzę z zakresu jazzu, muzyki klasycznej, grając jednocześnie na charakterystycznym dla rodzinnego kraju instrumencie, jakim jest bandoneon. To jest taka odmiana akordeonu. Jego talent i mistrzostwo w grę docenił legendarny śpiewak tango Carlos Gardel, proponując 13-latkowi udział w swoim turnieju w Ameryce Południowej. Astor jednak odmówił, dzięki temu ocalał, bowiem Gardel i towarzyszący mu muzycy zginęli w katastrofie samolotowej. W 1937 roku Piazzolla powrócił do Argentyny i wkrótce został członkiem orkiestry słynnego w kraju Anibala Troją, studiując jednocześnie uznanego kompozytora Alberta Ginastery. W 1954 roku otrzymał stypendium, wyjechał do Paryża studiować muzykę, między innymi u Nadii Boulanger. To ona, oceniając próby kompozytorskie Piazzolli, zwróciła mu uwagę, że właśnie tango jest muzyką, której powinien się poświęcić. W rezultacie, w nowoczesny sposób interpretując klasyczną muzykę tango, stworzył Piazzolla nowy gatunek tango nuevo, które tkwiąc głęboko w tradycji, ma jednocześnie wiele wspólnego z muzyką poważną. Wprowadził muzykę taneczną, tango rodem z południowoamerykańskich spelunek na europejskie sale koncertowe. Drugim kompozytorem tej części będzie Zygmunt Konieczny, kompozytor, twórca polski, piosenki literackiej, autor muzyki teatralnej i filmowej. Przez wiele lat współpracował z Ewą Demarczą, którą niedawno właśnie pożegnaliśmy. Urodził się 3 stycznia 1937 roku w Krakowie, debiutował w 1959 roku w krakowskim kabarecie Piwnica pod Baranami. Usłyszymy fragment zaratorium o powstaniu warszawskim Zygmunta Koniecznego w opracowaniu na oryginalnym Jerzego Budry. Muzyka ta została wykorzystana w programie telewizyjnym pod tytułem Na koniec wieku. Jeśli chodzi o utwory Astora Piazzolli, będą to następujące utwory. Na początek dwa utwory, Oblivion i Ave Maria, następnie Zygmunt Konieczny i na koniec tej części również Astor Piazzolla, Milonga in Re. Ten pierwszy utwory Piazzolli będą opracowane na klarnet i organ.

Thank you.